بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم جانا تليلزي مقدمة وقوائد الأربع السنجي مني ما يمكن لازم أيجوه leo insha Allah tutaingia msingi wa kwanza alqaidatul ula qaida ya kwanza qala rahimahullah ta'ala sema Sheikh al-Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala an ta'lama ni mtu ajue anna al-kufara wale makafiri الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أمباو متوم صلى الله عليه وسلم أليوبيا فيتا وقرون ولقوك كبالي بأن الله تعالى هو الله سبحانه وتعالى هو الخالق المدبر الله ليه من يقومب الله سبحانه وتعالى ليه من يفلك مامب وأن ذلك لم يدخلهم في الإسلام na kuwa jambo kama hilo halikuingiza wao katika Uislamu. Wadalilu qauluhu ta'ala, dalili ni kauli ya Allah subhanahu wa ta'ala aliposema qul sema Muhammad uambie wao man yarzukukum minas samai wal ard, nani ambaye mwenye kuwaletea nyinyi riziki kutoka mbinguni na ardhini, amma yamliku sama wal absar, na nani ambaye mwenye kumiliki maskizi na maoni, waman yukhriju alhayya min almayyit, na anayemtoa aliye hai kumpeleka katika kufa, wayukhriju almayyit min alhayy, na vile vile kumtoa aliyekufa kumpeleka katika uhai, waman yudabbiru alamr, na nani ambaye mwenye kuendesha mambo, fasayakuluna Allah, tasema ni Allah subhanahu wa ta'ala, faqul basi waambie wao afala tattaqun, kwa nini hamumchi Allah subhanahu wa ta'ala ikiwa mnakubali tawahidu rububia, kwa nini ibada zote hapelekei Allah subhanahu wa ta'ala? Yaqulu Sheikh Muhammad Said Raslani wafaqahu Allah qawluhu neno lake fasayakuluna Allah yani alladhi yaf'alu hadhihi al-umur, yule ambaye mwenye kufanya mambo haya, huwa Allah wahdahu, ni Allah subhanahu wa ta'ala yeye peke yake, fahum muqirruna bidhalika, wao wakawa ni kukubali jambo kama hilo, li anna Allah huwa alladhi, huwa Allah subhanahu wa ta'ala ndiye yule ambaye, yarzukuhum minas samaa, anawapatia riziki kutokana mbinguni, wal ardh, yani mvua kunyesha ikaja katika ardhi, mimea ikapatikaniwa, wa huwa alladhi yamliku sama wal absar, na vile vile Allah subhanahu wa ta'ala yeye mwenye kumiliki masikizi ya watu na maoni ya watu, wa huwa alladhi yukhriju alhayya min albayt, na Allah subhanahu wa ta'ala yeye mwenye kumtoa mtu katika uhai kumpeleka katika kufa, wa yukhriju almayyita min alhayy, na kumtoa katika kufa kumpeleka katika uhai, wa huwa alladhi yudabbiru al-amr, na Allah subhanahu wa ta'ala yeye mwenye kuendesha mambo, yaf'alu hadha kullahu, yote anayafanya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qawluhu ta'ala, na kauli ya Allah subhanahu wa ta'ala kusema faqul afala tattaqun, yani atakuluna dhalika, nyinyi wasema maneno hayo, watukiruna biwahdaniyati Allahi jalla wa'ala, na wakubali umoja wa Allah subhanahu wa ta'ala, fi rububiyatihi, katika utendakazi wake, yani utendakazi wake kuumba, kutoa riziki, kupeleka mambo, hii ni katika rububiyya ya Allah subhanahu wa ta'ala, ikiwa makubali jambo hilo, wala tukhlisuna al-ibadata lahu wahdahu, lakini ibada hamumpelekee Allah subhanahu wa ta'ala peke yake, watushrikuna bihi, na mnamfanyia Allah ushirikina, fa aqama alayhim al-hujjata, ikawa ni kusimama juu yao hujja, min iqrarihim, kutokamana na kubali kwao, ikawa hujja simama kwa wao, lazima kuwe vita kwa sababu wao walikuwa wanakubali kuwa Allah ameumba wao na Allah ni mwenye kutoa riziki, lakini mal asafi shadid, hawakupeleka ibada kwa Allah subhanahu wa ta'ala peke yake, ndio wakawa ni washirikina. Sheikh asema falaysa tauhid, tauhidi haiwezi kuzingatiwa, al-iqrar lillahi bil khalq wal mulk wat tadbir. Yani huwezi kusema mtu fulani wa tauhid akawa yeye anakubali kuwa Allah alimuumba yeye au Allah ni mwenye kupeleka mambo au Allah ni mfalme, ma'asarfi al-ibadati li ghayrihi, pamoja na kupeleka ibada yasiyokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Laysa hadha bitawhid, hii si tauhid. Yadkhulu al-jannata wa yunajji, yadkhulu al-janna akawa ni mwenye kuingia peponi, wa yunji minan nar, na akawa ni mwenye kuokoka na moto. Haiwezekani mtu akasema mimi nina tauhid alafu akawa yeye ni mshirikina ndani mereka. Yani haiwezekani ukasema ukakubali katika rububia katika utendakazi wa Allah alafu wakati huo huo wamshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala, wachukua ibada ya Allah unampelekea siku wa Allah, alafu useme wewe ni Muislamu au wewe ni mtu wa tauhid, bali utakuwa ni mshirikina. Ndani iko wazi. الشيخ رسلان وفقه الله سمع فهؤلاء المشركون والي وشركين أقروا الله بتوحيد الربوبية ولمقبالي الله كتك توحيد الربوبية كتك وتندك زواك وهو إفراده سبحانه بالخلق نكون بكش الله سبحانه وتعالى كتك قومبا والملك نفل فيلي كتك فلم والتدبير نكون بكش الله سبحانه وتعالى ومع ذلك عبدوا غيره فمو ينايب وليابود كيومنا الله فكانوا مشركين وكانوا مشركين ولم يدخلهم نايك وإنجز واو إقرارهم ذلك في الإسلام هايك وإنجز واو وليقاو كتك الإسلام ولم يخرجهم من الكفر فيلي فيلي هايك وطواو كتك الكفير وكباكيا فيلي فيلي مكفير سواليني kwa sababu walimshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala katika uluhiyya. Dhani iko wazi. Sasa mtu jana nikatoa mfano, wajua ukitoa mifano kidogo watu wanaelewa. Nikasema mbaniani au nini, ng'ombe au ni ng'ombe, lakini yule mbaniani ukimuuliza nani alimuumba, nani alikuumba yeye, si Allah. Nani aliumba vitu vyote? Atakwambia Allah. Nani mwenye kupeleka mambo? Atakwambia Allah. Lakini anaabudu nani? Sasa shakuwa Muislamu? La, ni kafiri. Kwa sababu nini? Amechukua ibada ya Allah akampelekea siku ya Allah. Sasa hapa atakana watu wanatanabu wazingatie tauhidi hii haimuingizi mtu katika Uislamu. Ndio kila siku tawaambia jamaatu tabligh ni jamaatu juhali, watu wajinga. Sawa, wanalingania tauhidi hii. Na tauhidi hii kuna Abu Jahali wanaifahamu zaidi kuliko wao. Na hii haimaanishi kwa tuwatukana, tuzungumza hali halisi vile ilivyo. Sasa tauhidi hii hata ukaizungumza miaka gani katika msikiti wote, huwezi kubwana vita na watu wala huwezi kutukana, bali utapendwa. Lakini ukiingia tauhidi uluhia, ndio ileta mizozo baina ya mitume na watu wao, na mtu yote ambaye akisimama kuizungumzia tauhidi hii ukaona anakubwa vita. Mfano ulio hai ni Muhammad Sheikh al-Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, anakubwa vita kwa sababu nini? Na masufi, kwa sababu tauhid al-uluhiyya, kwa sababu hawa ni ibad al-kubur, wanaabudu makaburi. ونعوذ وكبول. قال الشيخ حفظه الله تعالى شيخ أسيم فهذه القاعدة أسيم هي قاعدة هي تلجزم ومزهاب تبين حال المؤمنين إنك بينيش حال يومين وحال المشركين نحال يوشركين وكثير من أهل زماننا نواجكتك زمزت الساسة وقبله نقبل يا زمان زيتو يعتقدون walikuwa wakiamini anna shirka, kuwa ushirikina huwa an ta'taqida, ni mtu aamini anna ahadan yakhluqu ma Allah, kuwa yoyote aweza kuumba pamoja na Allah, au yarzuku ma Allah, au anaitoa riziki pamoja na Allah. Fahadha huwa shirk inda kathiri ahli zamanina, asema huu ni ushirikina katika watu wengi wa zama za hapa. Watu wengi wanaelewa hivi. Wa kabla huna kabla, na wakawa wanafanya msisi wao, ma anna alkufara, pamoja na makafiri, alladhina qatalahum rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ambao mtume sallallahu alaihi wasallam kawapiga vita, kanu muqirrina bi anna Allah ta'ala huwa al-khaliq al-mudabbir, wao walikubali kuwa Allah subhanahu wa ta'ala ndiye muumbaji na Allah subhanahu wa ta'ala ndiye mwenye kupeleka mambo, kama fi hadhihi al-ayat al-azima, kama katika aya Allah subhanahu wa ta'ala kubwa tukufu, walam yudkhiluhum dhalika fi al-islam, na hawala halikuingiza wao katika Uislamu. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala asema, wama yu'minu aktharuhum billahi illa wa hum mushrikun, ay wama yu'minu aktharuhum billahi, wala hawamwamini Allah subhanahu wa ta'ala wengi wao imana rububiyya, yani kumwamini imani rububiyya, illa wa hum mushrikuna bihi fi ibadatihi, isipokuwa wanamshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala katika ibada yake. Fayu'minuna bi anna Allah huwa al-khaliq, wa wanaamini kuwa Allah subhanahu wa ta'ala ndiye muumbaji, wa huwa al-malik, na Allah subhanahu wa ta'ala ndiye mfalme, wa huwa al-mudabbir, na Allah subhanahu wa ta'ala ndiye mwenye kuendesha mambo. Wa yasrifuna al-ibadata li ghairihi, na wanapeleka ibada kwa asiyekuwa Allah. Hivi ndio watu walivyo. Sema at-tauhid, tauhid huwa tariqun najah, ndiyo njia ya mtu kuokoka. Tauhid ndiyo njia ya mtu kuokoka. Fa inna man laqiya Allah, kwa sababu yule ambaye atakayekutana na Allah subhanahu wa ta'ala muwahidan, hali ya kumtakasia yeye Allah subhanahu wa ta'ala kwa peke yake, naja wa aflaha, atakuwa ni mwenye kufaulu na kuokoka. Wa shirk, na ushirikina huwa tariqul halak, ndiyo njia ya mtu kuangamia. Faman laqiya Allah mushrikan, basi yoyote ambaye atakutana na Allah subhanahu wa ta'ala hali ya kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala, faqad khaba wa khasir, takuwa amepata amehasirika na ameanguka patupu. Ashirku, ushirikina, najasatun, ushirikina ni unajis. Idha dakhala al-ibadata afsadaha, itakapoingia katika ibada inachafua. Wa ahbata thawabaha, na vile vile inaangusha thawabu ya mtu. Fayajibu ala al-muslim, ni wajibu ya muslimu, an yahfadha nafsahu, ahifadhi nafsi yake, min at-talawuthi bishirk, katika kuchafuliwa na ushirikina. Idh huwa najasa, shirki ni najis. Zani ikawazi au kuna maelezo? Vile vile Sheikh wafakahu Allah akasema, wakad radda Sheikh rahimahu Allah bihadihi alqaida, na hakika Sheikh amewakosoa kwa qaida kama hii, ala alladhina yaz'umun, wale ambao wenye kudai anna shirk huwa shirk, la yakunu illa fi rububiyya, na watu wanadai kuwa shirki haipatikani isipokuwa katika rububiyya peke yake. Fa idha aqarru, watakapokubali, bi anna Allah ta'ala, kuwa Allah subhanahu wa ta'ala khaliquhum, ameumba wao, waraziquhum, na ni mwenye kutoa riziki kwa wao, wa huwa malikul mulk, na Allah subhanahu wa ta'ala yeye ndio mfalme wa wafalme, wa mudabbiru al-amr, na Allah ndiye mwenye kuendesha mambo, fala alayhim ba'd, hawana lolote baada ya jambo kama hilo kiamini. an yasrifu liibada bighairihi, hata kama ibada utampelekea si kwa Allah hakuna matatizo yoyote. Wa an yushriku ma'ahu siwahu, na wamshirikishe pamoja na Allah mwingine. Fadhakara shaykhu, akataja shaykh rahimahullahu ta'ala hal al-kuffar, hali ya makafiri, ala ahdi an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, katika zama ya mtume sallallahu alayhi wasallam, wa annahum kanu muqirrina bidhalika, walikuwa wao kubali jambo kama hili, ghaira munkirin lahu, walikuwa hawapingi kwa nakubali, walakinnahum sarafu al-ibadata lighairihi, lakini wao walipeleka ibada kwa sheikh wa Allah subhanahu wa ta'ala, au lahu wa lighairihi, fakanu kafirin, wakawa ni makafiri. Falhasil hadhihi al-qa'ida, asema sheikh kwa ufupisho wa kaida kama hii, anna tawhid laysa iqrara bi-rububiyyah, tawhid si mtu kukubali rububiyyah peke yake. Yani mtu akubali rububiyyah akasema mimi ni mtu wa tauhid, la wahdaha peke yake. Wa anna shirka la yakunu fi rububiyyah wahdaha, pia shirki haiwezi kupatikana katika rububiyyah peke yake. Bal tauhidul ibada huwa alladhi waqa'at fihi alkhusuma, tauhid ya uluhiyya ndio ile ambayo iliyotokea utesi na ugomvi. Washirku fi tauhid al-ilahiyya, katika tauhid la uungu wa Allah subhanahu wa ta'ala, wal ghalib fi al-umam, hii ndio ilikuwa iko sana kwa ile umma zilizotangulia. Wal aktharu uqua fiha, na ndio inatokea sana watu wanashirikisha Allah katika tauhid al-uluhiyya. Shaka walizia katika kaida sema, faida tahakakta, utakapotambua ukajua, min dhalika, jambo kama hilo, kuwa washirikina wale walikuwa kikubali tauhid rububia lakini haikuwaingiza wao katika Uislamu, arafta, utajua, anna kufara Makka, wale makafiri wa Makka, lam yudkhiluhum iqrarhum bitauhid rububia, haikuwaingiza wao katika Uislamu kwa kukubali tauhid rububia, ma sarfihim ma sarafuhu min anwa'il ibadati li ghairi ilah, pamoja na kupeleka katika sampuli za ibada ukazipelekea kwa asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa idha arafta hadha, utakapojua jambo kama hili, arafta tauhida, utaijua tauhid, alladhi da'at ilayhi ar-rusul, ambayo mitume waliokuja lingania nayo, wa abal mushrikuna al-iqrar bi, na washirikina ukaikataa tauhidi hili ambayo tauhidi al-uluhiyya. Fatauhidi alladhi ja'at bihi ar-rusul, tauhidi ambayo ilikuja nayo mitume wa Allah subhanahu wa ta'ala, huwa tauhidi al-uluhiyya, ni tauhidi al-uluhiyya. Wa hadha at-tauhid, na tauhidi kama hii, huwa maana la ilaha illa Allah, ndio maana ya la ilaha illa Allah, ay la ma'buda haqqun illa Allah, yani hakuna anayepasa kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wal muradu min hadhihi al kalima, na makusudio ya neno kama hili, al azima, liyokubwa tukufu, maanaha, maana yake, la mujarrada lafdhiha, si makusudio ya kutamka kama masufi watu wa maulidi na tabia kama hii, wao watamka tu wasema la ilaha illa Allah, lakini hawajui maana yake. Sasa sio makusudia kwa mtu kutamka. Wal kufaru, na wale makafiri, aljuhalu yaalamuna, wale makafiri ambao walikuwa wajinga, walikuwa wakijua, anna murada an-nabiy sallallahu alayhi wasallam bihadhihi al-kalima, walikuwa wakijua makusudia ya mtume sallallahu alayhi wasallam kwa neno hili, walikuwa wanajua la ilaha illa Allah, la ma'budu bihaqqin illa Allah, walikuwa wanajua. Lakini kwa nini wakawa hawataki kuingia katika tauhidi ile iliyokusudiwa? Lakini masikitiko makubwa, leo wanaodai Uislamu, wanaodai Uislamu hawajui maana la ilaha illa Allah. Na haya mambo hatuwakufurishi, tunazungumza hali ya halisi vile ya watu vile ilivyo. Watu wengi hawajui maana la ilaha illa Allah. Muulize mtu yoyote, muulize maana la ilaha illa Allah maana yake nini, hawajui. Hizi madarasa za mikanjuni kundandani, Ukiwauliza maana la ilaha illa Allah, utasikia hakule anayepasaye kuabudu isipokuwa Allah. Ndio tawala tafsiri hiyo, na hii ni khata. Yaani hakuna anayepasaye kuabudu isipokuwa Allah, hawataji neno haq. Haya, kuna wengine ambao wanasema la khaliqa illa Allah, hakuna mwenye kuumba isipokuwa Allah, la razika illa Allah, ndio maana yake. Wengine, kuna Said Kutubi, wasema kuwa la hakimiyya illa Allah. Sahihi sio maana yake. Maana yake la ilaha illa Allah, la ma'budu bihaqqin illa Allah. Ndio hapa akasema wale makafiri wajinga walikuwa wanajua maana yake. Wa huwa ifradu Allah ta'ala bitta'alluq bihi. Na ni kumpwekesha Allah subhanahu wa ta'ala kwa kujifungamanisha na Allah katika ibada yake. Walkufru bima yu'badu min duni Allah, na kukana na kukufuru vyote vinavyoabudiwa kinyume na Allah subhanahu wa ta'ala. Walbara'atu minhu, na kuwa mbali na ushirikina. Lazima uwe mbali na ushirikina na watu wa ushirikina. Fa innahu lamma qala lahum qulu, Mtume sallallahu alayhi wasallam alipoambia wao la ilaha illa Allah, semeni kuwa hapana mola apasaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah. Qalu, wakasema makafiri, aja'ala al-aliha ilahan wahida, e Muhammad, wafanya miungu yote iwe mungu mmoja. Inna hadha la shay'un ujab, hili ni jambo la ajabu. Wao walifahamu, kwa sababu wale wanafiki, wale makafiri walikuwa na miungu zaidi ya 300. Na sasa alipoambia la ilaha illa Allah, wakasema yani wewe Muhammad, wafanya miungu yote awe mungu mmoja, yani tuache hao wengine. Jambo hili kwa wao lilikuwa ni la mshangao, wakawa wanajua. Lakini masikitiko makubwa, leo mtu akwambia wewe kubali tu Allah ndiye aliyekuumba wewe na mwenye kutoa riziki na mwenye kuonyesha mambo, fanya ufanyavyo wewe Muislamu. Qaida nadhani imefahamika. Alqaida athaniya, qaida ya pili hii. Nakumbuka kuna msikiti mmoja nilikuja ielezea qawaid arba, watu wakashangaa, kaambia kijana nichanganyikiwa. Yaani nilipoeleza msingi wa kwanza kuwa mtu yeyote akikubali tauhid rububia haja kuwa Muislamu, watu sema sasa vipi yule bwana anzidi bwana? Ah, sio kuzidi, kwa sababu kikubali tauhid rububia inakulazimu kwako wewe ibada zote mpelekee Allah. Hiyo ndio maana yake. Ukioshakubali kuwa Allah mambo yote ni yake, basi ni lazima ibada zipelekwe kwa Allah. Lakini sasa kwa wao ikawa ni mshangao, kaambia naleta siasa. Kaida ya pili, alqaida athaniya, kaida ya pili, asema Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, annahum, kuwa wao walikuwa wakisema washirikina wakati wa Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akisema maneno haya, ma da'awnahum, sisi hatuwaombi wao, watawajjahna ilayhim, wala kuwaelekea wao, illa litalabil qurbati washafa'a, isipokuwa kwa ajili ya kujikurubisha na utetezi, uombezi. Angalia shetani alivyopambia ushirikina, alafu akawaambia ni ibada. Sasa sisi hatuabudu wala hatujielekezi kwa wao isipokuwa kwa mambo mangapi mawili, twajikurubisha na shafa'a. Fadalili alqurba, dalili ya kuwa wao wanajikurubisha na kama wanavyodai wao, na haya madai ya uongo. Qauluhu ta'ala, ni kauli ya Allah subhanahu wa ta'ala, asema walladhina ittakhadhu min dunihi awliya, na wale ambao waliomfanyia kinyume na Allah subhanahu wa ta'ala mawali, vipenzi, yani wakawa na mwacha Allah subhanahu wa ta'ala, wakachukua ibada za Allah kampelekea sisi kwa Allah subhanahu wa ta'ala, wakiwa nafanya mambo yao ushirikina, wasema ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allah zulfa, sisi hatuwaabudu hawa isipokuwa hawa watajikurubisha kwao, hawa ni watu wema, sisi tuna madhambi, sasa ni lazima maombi yetu yafike kwa hao, alafu hao yapeleke kwa Allah. Hii ndio ilikuwa kizungumzo maneno yao. Allah Subhanahu wa Ta'ala akamwambia, inna Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala yahkum bainahum, Allah atahukumu baina yao, fima hum fihi yakhtalifun, kutokana na yale ambao walikuwa kitofautiana. Inna Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala la yahdi man huwa kadhibul kafar, Allah Subhanahu wa Ta'ala hamuongozi yule mtu ambaye ni kadhib, muongo, kafar, alafu amekufuru. Sasa katika hii aya Allah Subhanahu wa Ta'ala akawaambia nyi waongo, alafu makafiri. Waongo, makafiri. Kwa sababu mwana mtu yenda katika kaburi, kama sasa hivi mwana mtu yenda katika kaburi, ima la sharifu au la wali au la mtu mwewe, ukama mwana mtu yachinja, achinja ibada, au kama mwana mtu yasujudu, asujudu kabisa, au kama mwana mtu achukua ibada ya Allah asujudu na kurukuu, ukamwambia huu ni ushirikina, usifanye jambo kama hili, akamwambia ma naabudu, mimi simwabudu, huyu simwabudu isipokuwa najikurubisha kwa Allah, huyu ni mtu mwema, mimi nina madhambi, sasa ni lazima maombi yangu yafike kwa huyu, alafu huyu apeleke kwa Allah. Hii ndiyo shubha walikuwa wakizungumza wale, na leo masufi pia wanazungumza mambo hayo hayo, sasa tuwaabudu hao. Nadhani imeeleweka. Wa dalilu shafa'a, na dalili ya shafa'a, qawluhu ta'ala, ni qawli ya Allah subhanahu wa ta'ala, wayabuduna min duni Allah, na wanaabudu kinyume na Allah subhanahu wa ta'ala, ma la yadhurruhum wala yanfa'uhum, wanapoviabudu haviwezi vikawadhuru wao wala haviwezi vikanufaisha wao, wayaquluna, na wanasema haulai shufa'auna inda Allah, wanasema hawa ndio watetezi wetu mbele ya Allah. Sa Allah akataja aibu ya miungu yao kuwa haviwezi vikanufaisha wala haviwezi vikadhuru, pamoja na hivyo wasema hawa ndio watetezi wetu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Sheikh Saleh Muhammad Said Raslani wafaqahu Allah asema هذه القاعدة قاعدة كما هي في بيان حال المشركين إن بينشا حال المشركين في عبادتهم كتك عبادة زاو وفي الذي يقصدونه بعبادته نكتك يالي أنباء ولكوك يقصدية كتك عبادة زاو فالمشركون الذين سماهم الله مشركين washirikina wale ambao Allah aliwaita washirikina, wa hakama alaihim bil khuludi fi nnar, na Allah akawahukumia kuwa wataketi motoni milele, lam yushriku fi rububiyya, hawakumshirikisha Allah katika rububiyya, wa innama ashraku fil uluhiyya, lakini walimshirikisha Allah katika uluhiyya, uungu wake, wahum lam yaqulu abadan, wala wao hawakusema hata siku moja, inna alihatahum alihatun ala sabili istiklali, hawakusema kuwa mungu wetu sisi ni mungu ambao ala sabili istiklali, yani wakawa wanamchukua kwa pweki, yani akasema hawa miungu wetu ndotosha, kila kitu ni wao. Wa innama qalu, lakini walisema hiya wasaitu, ni ukati, nataqarrabu biha ila Allah, twajikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala, watatawassatu lana inda Allah, na ndio wanamfikisha kwa Allah. Walisema hivyo, kusema ni ukati, unajua ni lazima mpaka tupitie mtu ndio apelekee yale mambo, lakini hawakusema nini, ni Mungu. Falmushrikun, washirikina, kanu yaabuduna alihatahum, walikuwa wakiabudu ile miungu yao, ala jihati alqurba, katika njia ya kujikurubisha, au ala jihati shafaa, au katika njia ya shafaa ya utetezi. Yaqulun, walikuwa kisema ma da'unahum, sisi hatuombi hao, watawajjahna ilayhi, na kujitegemeza kwa wao, kuelekea kwa wao, illa litalabil qurbati washafa'a, isipokuwa kwa kujikurubisha, kwa kutaka kujikurubisha na kutaka nini, shafa'a. Sayo ndo Allah subhanahu wa ta'ala akawabainishia kuwa hawa si wa kweli.